15 rano, pod kamienicy ścianą. Czekamy na żuka, czekamy aż tu staną. Robotę nagraną, mamy przecież od miesiąca. Tam ludzie czekają na tą drogę bez końca. Czekali tyle leszcze, no to poczekają jeszcze. Robota nie zając, robota nie pieśnie. Żuk już zajeżdża, kierownik nas opieprza. Chociaż sam się spóźnił, teraz mamy się streszczać. Mamy co trzeba, kierownik nie krzyczy już tak. Wiceroje w pasce i cztery Tatry w puszkach. Kanapki w foliówkach, chce się jeść w czasie przerwy. I mała bombka żołądkowej na nerwy. Dochodzi ósma, zajeżdżamy na teren. Stróż nocny zaspał, cóż, nie jest bulterierem. Dorabia do renty, nie chce być tam wcale. Nagle patrzymy w nocy, zajebali nam walec. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? To my, budowniczy nowej drogi w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? Opowieść o tym, jak budujemy drogę w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? To my, budowniczy nowej drogi w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? Opowieść o tym, jak budujemy drogę w Polsce. Zmiana scenerii, zarządu zebranie. Szanowni państwo, panowie i panie, akcjonariusze naszego konsorcjum, kiepskie wiadomości przekażę prosto z mostu. Mamy po prostu zbyt duże koszta, zbyt małe zyski, żeby planowi sprostać. W budżecie drogi trzeba wprowadzić cięcia, albo nam zabraknie na premię na święta. Czy ktoś chce zrezygnować z nart w Dolomitach i wakacji w Tajlandii? Ja tylko tak pytam retorycznie, lecz trzeba faktycznie na czymś oszczędzić, bo będzie dramatycznie. Przełomową metodę przedstawić sobie pozwolę. Nasza spółka z ZOO skupuje mał pistolet, potem tylko z asfaltem mieszamy małpie gówno, znacznie obniża koszty, a że śmierdzi, no trudno. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? To my, budowniczy nowej drogi w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? Opowieść o tym, jak budujemy drogę w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? To my, budowniczy nowej drogi w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? Opowieść o tym, jak budujemy drogę w Polsce. Tu by się mogła skończyć ta opowiastka, lecz jest trzeci akt, dobrze uszu dziś nadstaw i otwórz oczy, jeśli jesteś kierowcą, bo może naszą drogę właśnie widzisz przez okno. To co, że z gówna, to co, że bez maszyn budujemy drogę szeroką, jak się patrzy, przynajmniej dwa pasy, po jednym na kierunek, ciesz się, że nie mniej. Nie wiem, czy to zrozumiesz, lecz chcę przypomnieć, jeśli nie pamiętasz. Mamy cię w dupie, czy narzekasz, czy kwękasz. Mamy cię w dupie, nawet jeśli nas chwalisz. I mamy w dupie ten drogowy paraliż. Dlaczego tak jest? Zdradzę ci tajemnicę. Budowa tej drogi to całe nasze życie i bardzo się boimy zakończyć przedwcześnie. Co? Nie wierzycie? Lepiej uwierzcie. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? To my, budowniczy nowej drogi w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? Opowieść o tym, jak budujemy drogę w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? To my, budowniczy nowej drogi w Polsce. I mamy gdzieś, czy do ciebie to dotrze? Opowieść o tym, jak budujemy drogę w Polsce.